تحلت السماء گرجا برسا فام کرت فو کف المسجد فی مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الحدا وعشرین فبصرت عینی فنظرت الیہ انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ دینا وماء وبه قال حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنی یحیی بن شہاب حدثنی محمد بن قال اخبرنی عبد بن شہاب بن قال تحاضا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان یہ روایت ترجمہ الباب کے مطابق ترجمے میں اوتار سے اخیر میں لیلۃ القدر کی قرآن کی مستحقی ہے اور اس روایت میں اوتار کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ روایت بھی عائشہ سے منقول ہے اور اس بات کی پہلی روایت بھی عائشہ سے منقول ہے. مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرما دیا کہ ابدہ کی یہ روایت مطلقہ ابو سہیل کی روایت مقیدہ پر محمود ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب بن قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس تابعه عبد الوهاب عن ايوب عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس ان تبي فاتير نورت في تاسية تلقاس في ليلة القدس من القرآن کیا ترتیب کریں گے؟ ترتیب ایسی ہونی چاہیے، عبارت ایسا ایسی پڑھنی چاہیے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے. مسوحا سے تو معلوم ہو ہی چکا کہ لیلۃ القدر کا التماس مراد ہے، اب آگے تو یہ پڑھتا لیلۃ القدر کی خاصیت القدر تو جو اس کو لیلۃ القدر منسوخ پڑھ کر مسوحا میں ہر میل کا بیان قرار دے گا اور پھر فی تاثیت القدر کو التمسوحا کے متعلق کرے گا. اگر یہ سب تیرے ذہن میں کچھ نہیں گزرا ہوگا بات یہ بھائی پیارے کہ تو بدھ ہے بدھ منہ میں آیا پڑھ دیا، دونوں اعراب لگا ہوا ہے، مارو ایک کم سے کم کچھ نہ کچھ تو نکل آئے ہی گا. چلیے اور یہ سب میں کہاں دیکھتا ہوں بچے، اور میرے اتنا دل دماغ ہے اتنا وقت ہو، ہندی کی چندی کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، دل میں نام نہیں رہا، بیمار ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، جو بیان کر دیتا ہوں اسی پہ آپ لوگ اتفاق کر لیں. ویسے میں یہ گارنٹی سے تو نہیں کہوں گا بھائی، تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آسانی سے یہ سب باتیں آپ لوگوں کو ایک جائی نہیں ہوئی ہیں کہ تو میں نے بہت کھودا ہے، ادھر ادھر سے روڑا پتھر اکٹھا کیا ہے، چھوٹا چھوٹا چھوٹا، یہاں کچھ مل گیا، وہاں کچھ مل گیا، وہاں کچھ مل گیا، اسے اپنا کو کراتا ہے کہ سب فتح الباری میں لکھا ہے، کچھ فتح الباری میں سب لکھا ہوگا تو کیونکہ بس فتح الباری کافی ہے، کچھ فتح الباری میں لکھا، کچھ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اور جو مسائل اس کو بھی دیکھو، اس میں بہت باتیں ہیں، حضرت نے بہت محنت کر کے لکھا. سیتن طبقہ کی حساب یتیم طبقہ اور فی خانی ستن طبقہ کے معنی میں پانچ اقوال. نمبر ایک، ان اعداد میں لیالی ماضیہ کا اعتبار ہوگا اور خامسہ سے پچیسویں، سابعہ سے ستائیسویں اور تاسعہ سے انتیسویں مراد. نمبر دو، مہینہ تیس کا لیا جائے گا اور آخر سے شمار کیا جائے گا، اس لیے تاسعہ سابعہ خامسہ کا مصداق بائیسویں چوبیسویں اور چھبیسویں راتیں ہوئی ہے. بیعین ہی یہی تفسیر امام مسلم نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، ابو نضرہ ابو سعید سے نقل کر، ابو نضرہ نے ابو سعید سے حدیث نقل کی، اس کے بعد کہا انتم اعلم بالعدد منا، آپ ہم سے زیادہ عدد سے واقف ہیں، یعنی حدیث کے عدد سے. حدیث میں جو عدد ہے اس کی مراد آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ابو سعید نے فرمایا اگر صحیح ہے. پوچھا آخر یہ خامسہ کیا چیز؟ فرمایا جب ایک تیسری رات گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ تاسعاتن تلقا کا مصداق، اور جب تیئیسویں گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ سابعاتن تلقا کا مصداق. جب پچیسویں گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ خامسۃ طبقہ کا مصداق ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ لیلۃ القدر عشر اخیر کے اشفاع میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ابھی ابو سعید کی روایت میں آ چکا فابتغوها من عشر الاواخر وابتغوها في كل مكان، اور مسلم کی ایک روایت میں طلبناها في الاوتار آیا ہے. امام بیہقی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جواب دیا کہ اوتار و اشفاع امور اضافیہ میں سے ایک ہی رات ذکر بھی کہی جا سکتی ہے اور شفر بھی، اگر لیالی ماضیہ کا اعتبار کیا جائے تو اوتار کا مصداق معروف راتیں اکتیسویں تیئیسویں وغیرہ ہوں گی، اور اگر لیالی باقیہ کا اعتبار کیا جائے اور آخر سے شمار کیا جائے تو اوتار کا مصداق وہ راتیں ہوں گی جو عرف میں اشفاع کہی جاتی ہیں، یعنی 22, 24, 26, 28, 30. اس لیے کہ آپ ابتدا سے شمار کریں گے اور لیالی ماضیہ کے اعتبار سے چلیں گے تو کہیں گے 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. اور جب لیالی باقیہ کا اعتبار کریں گے اور مہینے کے آخر سے چلیں گے تو آپ کہیں گے 1, 2 اور اخیر تک پہنچ جائیں گے. 1 کا مصداق 30ویں رات ہوگی اور 10 کا مصداق 31ویں رات ہوگی. تو جو راتیں لیالی ماضیہ کے اعتبار سے اوتار تھی وہ لیالی ماضی مستقبلہ کے اعتبار سے، باقیہ کے اعتبار سے، لیالی باقیہ کے اعتبار سے اشفاع ہو جائیں گے، اور جو اشفاع تھی وہ اوتار بن جائیں گے. اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ رمضان شریف کے عشر اخیرہ کی تمام راتوں کے قیام کا اہتمام کرے. اسی لیے بخاری نے آگے ترجمہ منعقد کیا ہے الحمل فی العشر الاواخر من رمضان، اور جو روایت لائے ہیں وہ پورے عصر کو شامل ہے، اس میں کسی خاص رات اوتار یا شفا کی کوئی تخصیص نہیں ہے. نمبر تین، بعض علماء یہ کہتے ہیں مہینہ 29 کا لیا جائے گا اور آخر سے شمار کیا جائے گا. اس صورت میں تاسعہ سابعہ خامسہ کا مصداق اگر ترتیب 21ویں 23ویں اور 25ویں راتیں ہوں گی. یہ مطلب ابن رشد کبیر نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا. نمبر چار، حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخیں تو یہی مراد ہیں لیکن مہینہ 30 کا لیا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا جس رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا گیا ہے اس کے بعد 9, 7, 5 راتیں باقی رہنا ہے. نمبر پانچ، علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حال کر دیا کہ ہم کو تعین کی کیا ضرورت ہے، مہینہ اگر 30 کا ہوگا تو ان لیالی کا مصداق 22, 24, 26 راتیں ہوں گی اور اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو ان کا مصداق 21, 23 اور 25 راتیں ہوں گی. نے جو بیان کیا ہے لیلۃ القدر میں پوری لیلۃ القدر ہم کو نقل کر کے دے دو. اس سال تو بہت ہی تھرڈ جماعت ہے، کوئی نقل کر کے دیتے ہی نہیں. ایک بےچارا سیل ہوا ہے اس کو لکھنا نہیں آتا، سیل ہوا ہے کافی مسرور ہو رہا ہے کہ ہماری حمد و ثنا کی جا رہی کم وقت کرنے کا. بچے بک کے جو بات جملے زبان سے نکل جاتی اور بہت چسپاؤں پر موقع ہوتی ہیں، اسی کو بعد میں تلاش کرو تو ان پر نہیں آتے ہیں، اس لیے اس سے ذرا مجھے کچھ فائدہ اور سہولت ہوتی. سمجھے نا، میں لکھوا دیتا ہوں یہ جو بیان بھی کیا لیلۃ القدر کے بارے میں میرے یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آج جو بیان کیا تو اس میں کچھ باتیں اور مزید آ گئیں. اب میرے ذہن میں نہیں میں کہاں تک لکھتا پھر، بس مجھے لکھ کے دے دو تو اس کو میں میڈنگ درس کر دوں گا، درس کے اندر یہ تقریر بن گئی. سر ارے کسی مرض کی خبیث کو بھی دوا ہے، کشمیری بے وقوف ہے اس کو کسی اول تو کشمیری بے وفا ہوتا ہے. کیا کسی نے کام جو بھول ہو گئی نہ صرف قدموں میں بے وفاداری اقبال کا یقر اقوام دون کمبو سوم بزار کشمیری یہ بڑے وقتی دوست ہوتے ہیں. سلیم دلتا میں سوہا فیئر بینڈ نیشن، یہ روایت یہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ترجمے کا تعلق اوتار عشر اخیر سے، لیکن یہاں 24ویں رات کا ذکر ہے جو اشفاق، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 24ویں رات لیالی مستقبلہ کے اعتبار سے، لیالی باقیہ کے اعتبار سے اوتار کا مصداق بنتی ہے، جیسا کہ ابھی وضاحت کی جا چکی ہے. عبداللہ ابن عبداللہ پڑھ لیجیے، آپ تو ماشاء اللہ دین ہیں. پاگل کو میں خود سمجھتا ہوں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا پڑھا جو منہ میں آیا پڑھا. اور واقعی ہم جو پڑھتے تھے شرح میں ضروری تھا کہ ہر لفظ جس طرح پڑھیں اس کی علت ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم کو فوراً بیان بھی کرنا پڑتا تھا. ہم لوگ بہت خواہش مند رہتے تھے کہ مولانا ترجمہ صرف کروا لیں. مولانا کا ترجمہ جو ہوتا تھا وہ ترکیب کو اپنے دامن میں لیے ہوتا تھا، ہم فوراً سمجھ جاتے تھے کہ اس کی ترکیب. ایک دن پتہ نہیں کیا بات تھی، مولانا ترجمہ کرا دیں، بس کھٹ سے ہم نے ترکیب کر دی. مولانا کچھ بولے نہیں، بظاہر ان کو عزت تھی یا بھول کر گئے، ورنہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شرح نے اپنے ترجمہ نہیں کرا تھا، خود کرو. اس وقت تو سب کو برا لگتا تھا، بڑی سختی کرتے ہیں، اور اب پتا چلتا ہے. میں سچ تم سے کہتا ہوں، میں تم اکثر بیمار لیتا، اکثر مدرسے پہنچ کر بیمار ہو جاتا. میں کیا جو ہے سبق کی حاضری پوری دیتا، یہ تو استاد مرحوم کی عنایت ہو گئی تھی، ان کی ہی وجہ سے مجھے سب قوانین قاعدے کا اجرا معلوم ہو گیا پوری طرح سے. میں نے کچھ بھی یاد، بس وہ سبق میں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ کر دیتے تھے اور قواعد کا استفزاز ہو جاتا، اور میں بقرات الزمان سمجھا جاتا تو لوگ سمجھتے تھے بہت سمجھا ہے، اس کو بہت یاد ہے. یاد تو واقعی مجھے رہتا تھا، لیکن اتنا ہی جتنا جو ہے لوگ سمجھتے تھے. بس اپنا بکواس کرتا تھا ادھر ادھر کی، تو کیا سرداؤ گے تم نے انہیں سے ایسے تھے. ایک ہمارا ساتھی تھا، ایسے کھانا سوچے گنا چوستے چوستے سبق یاد، بس سب اس سے ڈرتے تھے. یہ بلا ہے، بلی یہ تم بلا ہے. قوم کے خاندان ہی میں حافظہ بہت چلے، سب ان کا قد ہوا. اگر وہ پڑھتے تو واقعی ہم تھوڑے ان کے لگے کو لگ سکتے. حافظہ بھی فضب کا، فہم بھی بہت تیز، حساب کرنے میں بہت مالک. ہمارے حساب کے کئی ساتھی تھے جو سب فرسٹ نمبر تھے، اور میں تھرڈ رینک تھرڈ نمبر تھا. سب سے لگتی 25 کی 25 نہیں، کل زندگی میں ایک بار میں نے لگا لی تھی. یہ کیا چیز ہے، یہ بھی بچوں ایک چیز تھا. ارتھمیٹک ہم پڑھتے تھے تو 25ویں باب پر پہنچ کر وہاں کتاب تمت کر دی جاتی تھی، اور 25ویں باب کا 25واں سوال وہ بہت سخت تھا. پوری کتاب پر وہ حاوی، جس کو پوری کتاب یاد ہوگی وہی اس کو لگا سکتا ہے. تو اس کا نام ہی لوگوں کی اصطلاح میں 25 کی 25 نہیں تھا، یعنی 25ویں باب کا 25واں سوال تھا. جب وہ عجائبات تھا، اور ہر لڑکے ہر وقت سلیٹ پینسل لیے ہوئے بس ایسے ایسے کرتے رہتے تھے ہر وقت. لیکن یہ جس ساتھی کو ہم نے ذکر کیا، جیسے معلوم ہوتا تھا قلم بلا ارادہ چلتا تھا. کئی ساتھی تھے، سب ایک سے ایک، شکر اللہ، عبد الغفار، نثار، اور کون کون تھے، یہ سب تو کھڑے ہوتے تھے آگے، اور میاں تھرڈ صاحب کھڑے ہوتے تھے پیچھے. جیسا عہدہ ویسی جگہ. کہ اب کیا ہوا، بس مولانا کی برکت، مولانا کا اچھا. آگے میں کچھ اللہ کے کرم کے بعد مولانا ہی میرے لیے کبھی ملتے ہیں. مولوی شکر اللہ جی ان کا ایک قصہ ہے، بہت احترام سے پیش آتے ہیں. میں خود سمجھتا ہوں میں وہی ہوں جو اس شخص کا تیسرے درجے میں ساتھی تھا. یہ مجھ سے آگے ہوتا تھا، میں اس سے پیچھے ہوتا تھا. آج جس چیز کا احترام کر رہا ہے وہ علم دین، تو اصل احترام دین کا ہے. جہاں یہ دین لے کے جاؤ گے محترم رہو گے. سمجھے نا بھائی، علم دین تم کو احترام کی نظر سے دکھائے گا، اور اس پر اگر عمل کرو گے تو ہی محترم رہو گے. احسن کرنا. دیکھو بچے جس سے تعلق ہو اس کی بے تعلقی اچھی نہیں سمجھ میں آیا نا, کوئی نہ آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن اگر سعید نہ آئے تو مجھے بہت ناگواری ہوتی. کیوں سعید سے مجھے کیا تعلق ہوتا, اتنا کالا اتنا موٹا اتنا گوندھا اتنا بھدا, اسے کیا کارن؟ اس کے بابا سے تعلق ہے. تو اس خبیث نے جو میرے یہاں گانا موقوف کیا میں نے بھی اس کو جو ہے مردود کر دیا. میں کہہ دیا کتاب تو نہیں اٹھائے گا, کتاب اٹھانے والی کو اللہ نے اور بھیج دی ہے وہی اٹھائے. اب تو مردود الزمان ہے, مردود الوقت ہے, مردود الحجرہ ہے. تم دیکھو کیسا لگتا ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے کسی جمار کا وقت کا پریشان, کم وقت پریشان ہے. اس کو کیا پا لیا ہے, صبح شام میری ناک کاٹتے رہے تھے. بہت کالا کلوتا اس کو کیوں اتنا کہہ رہے ہیں, یہ ایسا خبیث کا نہیں کر تو کیا کروں. بچے ایسے ہی ہوتا, میں زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں کرتا. اچھے لڑکے ہوں سمجھدار ہوں وہاں ان سے جو خوش ہوتا. اب سعید پاگل کیا کرے گا, اچھا جی اس نے جاننا بس اچھا ہو گیا, اللہ نے اس کو نکال دیا. چلیے کہ اللہ نے اس کو نکال دیا اور کہ اللہ ہی کو نکال دوں. تو ابھی ہی بچوں میں بہت زیادہ بھیڑ نہیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے طلبا کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کہتا ہوں جس سے اس تقریب کے معنی لیں, تعریف کے کا انداز ہو, ہنس کے بول دوں. تو ہنسنا عمومی ہنسنا ہنستا ہوں, خصوصی ہنسنا بہت کم ہنسنا. اب یہ لوگ آتے جاتے ہیں روز ان کو ڈانٹتا ہوں, تو تم وقت اگر تم نے اپنے بڑوں کی تھوڑی خدمت کی ہوتی تو بہت ادب آ گیا. استاد تو جھاڑ پونچھ کرتا ہے, ہر استاد ادب سکھاتا ہے اپنی طلبا کو, ایسے لو ایسے لو ایسے لو. میں تو بھائی بچے غور کرتا اپنی پوری جماعت میں جو جہاں سے میری جماعت چلی گئی ٹوٹتی بنتی رہی ٹوٹتی بنتی رہی ٹوٹتی بنتی رہی, یہ گیا ہوا آیا یہ گیا ہوا آیا, آخر میں ادھر ادھر کے ساتھی تین بن گئے. اپنا اصل جماعت جو میری تھی گلزار دوستاں والی وہ نہیں رہ گیا, اس میں عبد الرحمان بیگم چلا گیا تھا نہیں ہر گیا آ گیا. جو کچھ ہوا مولانا کی دعا سے مولانا انسان سے اللہ کے بعد اللہ کے اللہ بچے میں تمہیں سکھاتا ہوں تم بھی یہی کرتے ہیں تم کو بھی ہوتا. میں سچ کہتا ہوں میں نے حاضری ضابطے کی نہیں دی ہے. آج کل جو مدارس میں ضابطے اتنی حاضری ہوتا ہے امتحان بیٹھ سکو کہ میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, تو کوئی حاضری ہی نہیں میری صحیح. بیماریاں بیماریاں بیماریاں سمجھے, اور تو پکا کاہل ہے, بات سب پوچھ جاتے ہی پڑھا لیتا کہ کون سا منتق منتق سنتق کا سبق جو ہوتا تھا بس کر دیتا تھا. جاؤ تم لوگ کہہ رہے ہیں یہ سر نکل ایسے تو جھوٹ تو نہیں بولتا رہا, لیکن میں بہت کپاوتے تھے تم بہت تم بہت تنگ کرتے ہو مجھ کو, تمہیں پتا چلے گا کیا پتا چلے گا کہ ہم ان کو بولے تنگ کرتے ہیں. بچے تھے اس سسل میں منطق اچھی ہی نہیں ہے. تو بچوں میں نے جب منفر جب دیکھی تو میرے سر آ پڑی تھی, پڑھانا پڑ گیا تب مطالعہ کیا, میں بس اپنا دعا کر کر کے پاس ہو جاتا تھا. تو دعا کرتا تھا جس کتاب میں اٹکاؤ ہوتا تھا وہ پہلے ہی سے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اتنی بار اللہ میاں کو اللہ میاں اللہ میاں کہتا تھا کہ مالک تعالیٰ کرم کر دیتے تھے. ہر کام دعا سے چلتا تھا میرا. سمجھے نا بھائی, ہاں ایسے ہی تھا. آپ تو کہتے ہیں بس ہم بھی دعا کر لیں گے, کم وقت کہیں گے تم دعا کر لیں گے. ارے بھائی سب کا کام تھوڑے دعا سے چلتا ہے, وہ تو کمزوروں کا چلتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں. وہاں دست کرم لگا دیتے ہیں کہ سعادت ہے نہیں جو تجھے سنبھالے گا, ہمیں سنبھال لیں. دست کرم لگاتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, بچانے کے لیے چلو بس چلو. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر عشر اواخر میں, یہ لیلت القدر نو تاریخوں میں جو گزر رہی ہیں, یا سات تاریخوں میں ہیں جو مہینے میں سے باقی رہ گئی ہیں, یعنی آخر کی. سنیے وابن اسناد الى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رفع معرفه ليله القدر لصلاح الناس. امام بخاری نے ترجمۃ الباب روافض کی ترتیب کے لیے منعقد کیا. یہ کہتی ہیں لیلۃ القدر دی گئی تھی لیکن اٹھا لی گئی. ان کا یہ قول غلط ہے. اگر لیلۃ القدر اٹھا لی گئی ہوتی تو پھر اس کے اقبال کے اس کا ہم فرمایا. جو چیز اٹھائی گئی وہ لیلۃ القدر کی معرفت ہے. چلو یہ بات ہم کو ابتدائے مسئلے میں کہنی چاہیے کہ لیکن جن سے اترتی. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه عبادة بن صامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعن جهيا كرتيهن کہ اس کے مراد ابن واحد نے بھی بزرگ کعب بن مالک. محقق ناقل کہتے ہیں قال دیکھا. چلو بس چلو آسان کون خیر لکی اس لیے فرمایا اگر رات متعین کر دی جاتی بس لوگ ایک رات میں ترک نہیں ہو جاتے اور متعین نہ کرنے کی صورت میں اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے لیلت القدر کے دباؤ التماس میں اپنی پوری کوشش لگائیں گے اور کئی کئی راتوں میں گزار رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ ایک رات کے گزار رہنے سے کئی راتوں کی کوشش زیادہ بہتر. وابن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب العمل في العشر الاواخر من رمضان. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے بتا دیا کہ دو اوتارے اشرے اخیر میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے لیکن رمضان کا اشر اخیرہ سارا ہی منتم شام ہے, اس میں عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا اہتمام فرماتے ہیں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي عفور عن ابي سفيان مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزره واحيا ليله وانقذ اهله. شد ميزره ابو بکر بن عیاش راوی حدیث کہتے ہیں شد مزر کنایا ہے اعتزال النساء سے, اور بعض کہتے ہیں مراد اس یہ کنایا ہے اہتمام سے. چلیے وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابواب الاعتكاف. اعتکاف باب افتعال کا مسئلہ کو خوب سے محفوظ اس کے محلوب سے اعتکاف و وقوف کسی جگہ اقامت کر لینے کا نام ہے اور اصطلاح شریعت اعتکاف کی حقیقت اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کر لینے کا نام ہے مخصوص انداز سمجھ. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اعتکاف اصل سنت ہے اور ایک اعتکاف مستحب ہے. عشر اخیرہ کا اعتکاف سنت ہے اور عام احوال میں اعتکاف کرنا منظور ہے, اور اگر کوئی نظر مان ہے تو واجب ہو جائے گا. اعتکاف کی اصل واجب ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في الأشهر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. حضرت امام بخاری کے ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. اس اول کا مقصد اشر واخر کے اعتکاف کا بیان کرنا ہے, یہ بالکل اتفاق ہے. اور دوسرے جو اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس دوسرے ثانی کو دوسرے اول سے مربوط قرار دے دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں, بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے, کیونکہ مباشرت کی حال اعتکاف مسجد میں منع کی گئی ہے. اگر اعتکاف مسجد کے غیر میں ہوتا تو مسجد کی تخصیص کی جائے. پھر اعتکاف کے مسئلے میں اختلاف ہے. محمد ابن عمر ابن لبابہ تو کہتی ہیں ہر جگہ ہو سکتا, باقی حضرات کہتی ہیں صرف مسجد میں ہوگا. اس کے بعد پھر اختلاف ہے. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں اعتکاف مخصوص مسجد میں ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مسجد مدینہ میں ہوگا, عطا کہتے ہیں مسجد حرمین میں, حذیفہ کہتے ہیں مساجد ثلاثہ میں, اور جمہور علماء فرماتے ہیں مساجد کوئی تخصیص نہیں ہوئی ہے. جو مسجدیں ہیں اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابی حنیفہ و احمد فرماتے ہیں اسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جہاں بعد جماعت نماز پڑھی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ سے منقول وہاں ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں. مالکیہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے, ہاں اگر کسی آدمی پر جمع لازم ہو تو. مالکیہ کہتے ہیں اس کے لیے دائیں مسجد متعین ہے, اور شافعیہ کہتے ہیں اولا جمع کے لیے نکلنے سے مالک شافعی کے اعتکاف باطل ہو جائے گا. ابو حنیفہ باطل نہ ہوگا. امام بخاری نے الاعتکاف فی المساجد کلہا کہہ کر یہ اشارہ فرما دیا کہ اعتکاف مساجد میں ہوگا اور ساری مساجد میں ہوگا, کسی مسجد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یعنی مالک الشافعی کے مذہب کی تائید کی. چلیے لقوله ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الى اخر الايه. وبه آیت سے اعتکاف کا ثبوت ہوا, اعتکاف في المساجد کا ثبوت ہوا. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن نافع اخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في الاشهر الاواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب بن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الاشهر الاواخر من رمضان. حتى توفاه الله ثم تكفى ازواجه من بعده وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد اذا كانت 21 یہی وہ لفظ اس کی منہ پیچھے تعبیر کی ہے طاہر کان اس اقبال لیلۃ الاحدا وعشرین سے نہیں وہی لیلۃ التي يخرج من سبیہ بن عاد کافی قال من قال اعتکف ما ان فلیات کی فی العشر الاواخر فی العشر الاواخر فلیات کی فی العشر الاواخر فقط اريد هذه ليلة ثم انسيتها وقد رايت يزيد في ماء بديل من سبیہ فالتمس في العشر الاواخر والتمس في كل متر فمثل في سماء تلك الليلة وقال المسجد علی وقال المسجد على عريش فوقف المسجد مچان کے انداز کی تھی یعنی کھجور کے پتوں کی بنی تھی کپل مسجد بسرت آئینہ مسجد چلی کپل مسجد بسرت آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی اثر ہماری وقتی ہے من صبح احدا و عشرین وبرسنا دیلا میرے مؤمنین اپنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بابن العائز ترجل المعتقیبہ عائز معتقیب کو کنگا کر سکتی ہے اس سے معلوم بحالت اعتکاف عورت مرد کو مس کر سکتی ہے اور یہ جو داؤد میں حدیث ہے ولا مسک المرأة اس سے مراد مس شہوت ہے اگر کوئی شہوت سے عورت کو چھو لے مالک شافی کے ہاں اعتکاف فاسد ہو جائے گا ابو حنیفہ احمد فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوگا یہی شافی کا ایک قول ہے اگر انزال ہوا تو باطل ہوگا ورنہ نہیں عطا کہتے ہیں کہ مطلقاً فاسد ہو جائے گا اعتکاف چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه وهو مجاور في المسجد فورجل وانا حائز وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجه اعتكاف کے بعد گھر میں صرف حاجت ضروریہ پیشاب کا خان جائے چلیے وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليثان بن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فهو رجل وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفا وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غسل المعتكف اسی طرح سے غسل جو فضیل ہیں تابع نے سب کر دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ مصنف معتکف کے کسی چیز کے دھونے کو ذکر کر رہے ہیں یہ بالکل بہت ہی عجیب القاعدہ سا اشارہ ہے میرا تو خیال ہے کہ بخاری سے غسل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ جب معتکف بحالت اعتکاف فرد ہو سکتا ہے تو باقی بھی ہو سکتا ہے اسی کا نام غسل ہے چلیے وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائز وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسل وانا حائز وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاعتكاف ليلا مقصود یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے دن ہونا ضروری نہیں تنہا رات کا اعتکاف کر لیں کافی ہے اسے مصنف نے ان بعض علماء پر رد کیا ہے جو اعتکاف کے لیے سمجھ شرط قرار دیتے ہیں ان کو پھر بغیر دن کے اعتکاف کو ظاہر نہیں وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال انا اعتكف ليله کتاب الجہاد میں علی اعتکاف کو جو نہیں ہے ابن خزیمہ ابن حبان عمر میں رات و دن دونوں کے اعتکاف کی نیت مان کی تھی چلی مانی تھی نیت کی تھی چلی بالا صوف بھی نظری کا وہ بھی سادی لامر المؤمنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اعتکاف النسائی یعنی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں جمہور علماء امام مالک امام احمد امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی. حنفیہ امام شافی فی القدیم فرماتے ہیں اپنی مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی اس لیے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے بے پردگی کا خطرہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو رد کیا ہے اور پہلے قول کو اختیار کیا اس لیے کہ ازواج مطہرات نے اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں خیمہ لگوایا. حضور نے اس لیے توڑوا دیا کہ وہاں منافست تھی, ورنہ بذات خود آپ نے اعتکاف کرنے کے لیے خیمہ لگانے کی اجازت دی. چلیے, حنفیہ سرسی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بیت میں اعتکاف کرنا صحیح ہے اور افضل ہے. باقی مسجد جماعت میں اگر عورت اعتکاف کرے تو اعتکاف کر سکتی ہے, صحیح ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ سے عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی دونوں عبادت کراہت کی بھی عبادت. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن عطاء ناشد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له القبان فيصلي الصبح ثم يدخل فاستاذنت حفصه عائشه ان تضرب القبان فاذنت لها فضربت القبان فلما رات زينب بنت جحش ضربت القبان اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه فقال ما هذا فاخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تردن بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتك شوالین فاروق رضي الله عنه وارضاه وعبد الله صلاته وسلامه في زمن كان يؤمن بالقادر بعد ان اقضيه الكفر المسكين اقضيه الجنون استنكر الاختبار كلمه في ان المسلمين اذا استمرت تزوجت ثم لزاره في زياره الخاطئ من الاخرين پردہ ہوتا ہے, کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور کچھ چودہ وغیرہ گر جاتا ہے تو کسی کو مان بھاگ نہیں کرتی آتی, صفائی کر دیتا ہے محمد رحمت اللہ علیہ سے مسلم میں کھانا لگانے کی کراہت مجھے کی ریلی ہے. امام بخاری سے پتر گیت کریم آئے تھے, اس کے پہلے جو حدیث آئی تھی اس میں بات ایسل لکھوں مسلم میں لکھتے ہیں پھر تم نماز پڑھ کر ماں تک سیدھا سن ہو جائے, اس کے پہلے بیان کرنا چاہیے پہلے سنی ہو اس کے ہزار نہیں رہا. اس سے اس بات کے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کی ابتدا صبح کی نماز کے بعد ہوگی اور جاری ہے ابو شور اسحاق احمد کی روایتیں بھی اس کے درمیان کی بات سے پائی, لیکن امام جوہری فرما لکھتا کی روایتیں یہ فرماتی ہوں جس اثرے کا اعتکاف کرنا ہو اس رات کے لیے تو پہلے مزدوری داخل ہونا بھی چاہیے اور یہ زمین فریق اول کے موافق ہے. فریق ثانی کی طرف سے امام نووی نے جواب دیا ہے کہ آپ رات کی مسجد میں تشریف فرما تو دن میں موافق نہیں آ جاتے تھے, پھر یہ خیال کہ اسلام میں فکر اختیار تو مطلب یہ نکلا کہ کتاب کو مسلم کے لیے پڑھے ہو کہ آدمی رات میں تو مسجد میں نہیں رہے اور دن مطلب داخل ہو جائے. اس لیے قاضی علی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 گھنٹے پہلے استغفار فرماتے تھے, یعنی جو خطرہ آنے والا ہے اس سے پہلے دن کی صبح نماز پڑھ داخل ہو جاتے کے آنے والے حضرت کی رات آ جاتی. علامہ سندھی رحمت اللہ نے اسی کو تیار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی جن پال کے جتنا عبداللہ کے لیے بہت آرام کرنا مالک نانی اپنے صحیح بنا مانگا بدل جاتے رحمان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرادا یہاں تک تو بڑا منصرف ہے مکان نبی آرادا یہاں تک تھا ہدا کیا تم صبح کو عائشہ کتاب میں رکھی بدھی پائی ان کے نام بتاؤ کون لوگ ہیں رکھتی کلو اس کے نام بتانا چلو بڑا منصرا پیدل مکان لگی ہرا نہیں یہاں تک تھا ہدا بھی اتن سے باہو ہائی کے طرف سے باہو ہم سے طرف سے باہو دینا وہ پکا آج بھی اگر سکون ہونا بھی نہ سکون سکون منصرا پکڑا میں آتے کتنا چاہتا تھا تو آشرم من شوال خود اتنا دلا میرے مؤمن مدد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب هل يخرج المعتكف في الحوائج الى باب المسجد بام متفی قسم ضرورت سے بعد مسجد تک مکمل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے بال مسجد تک نکلنے کا ثبوت ہے. اس کے باوجود ترجمہ میں لفظ گھر لانے کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کے دروازے بعض وقت مسجد کے حصے سے متصل ہوتے ہیں اور بعض وقت مسجد میں اور دروازے میں پابل زمین ہوتی ہے جو دوسرے مسلم میں